Why does it say 38 and not 40? Because your mom wants to be 38. Let's not mention it again. It doesn't seem like our lives should be this much work. Their daughter told my son he looked like Tom Petty in a negative way. Who's Tom Petty? You know who Tom Petty is. Catherine, control yourself. This is what happens when you corner a rat. I'll chew through you. We're going to blink and be 90. What? We have to make a choice to make things different. Hey, buddy. You should stop letting your dad make you feel guilty. I can't lend you any more money. Your mother wanted you aborted. Oh, Jesus Christ. Don't let 40 hit you like it's 40. Are those real? Yeah. I'm just young. Why did we fight? I don't know. You get so mad at me. Sometimes I think you want to kill me. I do want to kill you. How would you do it? I would poison your cupcakes that you pretend not to eat every day. I would enjoy our last few months together, but while killing you. Välkomna till avsnitt 75 av filmpodcasten Tittar och snackar. Jag som pratar nu heter Emil Gustafsson Rydrup och med mig har jag Gustav Torssell som nu direkt kommer berätta för er lyssnare vad vi kommer prata om i dagens avsnitt. Vi kommer diskutera, eller först, varför använder du våra efternamn? Det har du aldrig gjort förut. Fast... Nej, jag vet, jag ville krydda till det lite. Ja. Ja, men jag gillar det i och för sig. Det känns som att det är så man alltid gör. Även vare sig det är så här ett program på CNN eller du vet två pojkar som har gjort en egen tidning när de är 10 år gamla liksom. Man använder efternamnet. Skitsamma. Idag ska vi diskutera filmen This is 40, Judd Apatow-filmen, den nya, som inte har varit en särskilt stor snackis. Alltså den har försvunnit lite. Det har dröjt efter Amerika-premiären och bla bla bla. Och sen kanske jag har en lista mot slutet också. Men jag tänker låta dig välja lite där. Så vi återkommer till det. Yes. Ja, men angående This is 40 i alla fall. Så du har i alla fall pratat om den. Den har varit snackis för dig. Jag tror du har pratat om den sen vi startade den här podcasten. Det är lite som att det är en milstolpe att vi pratar om den. Vi har ju pratat om ömhetsbevis som du snackar så mycket om. Och vi har pratat om... Nu tjatar du inte så jävla mycket om Broarna Mason County längre. Efter vi väl snackar om den i ett avsnitt. Nej, men, det kommer, men det finns ju vissa såhär, milstolpar att gå igenom. Ja, och jag vill ju tillägga att anledningen till att jag har velat snacka om det är svårt. Det är inte för att jag är något så här as-stort Judd Apatow-fan. Utan för att jag har sett så mycket fram emot det här paret, Leslie Mann och Paul Rudd-paret, den relationsfilmen. Jag har längtat efter den här, haft ett hopp om att det ska kunna vara ogifta par, Peter Dalle-filmen med Susanne Reuter och Lena Endre och Peter Dalle själv och Johan Ulveson var. Alltså så här, ja, där har jag varit väldigt taggad. Jag brukar ha lätt för att älska sådana filmer. Och hade redan, även som barn, trots att jag då inte hade levt ett långt samborelation. Och det har ju typ inte nu heller. Så ja, det är inte kopplat till det heller. Men ja. I förra avsnittet så snackade vi om ett bevis som var en stor barndomsfavorit för dig. Ni som inte har lyssnat på det kan ju hoppa tillbaka och lyssna på det också, det avsnittet. Men där pratade vi i slutet om den här uppföljaren till ömhetsbevis, Evening Star, som kom flera år senare, 96 kom den väl. Och som inte hade något med ömhetsbevis särskilt mycket att göra, alltså produktionsmässigt. Allting var ju utbytt liksom. Shirley MacLaine är väl kvar? Ja, jo, det är väl det stora de byggde allting kring. Shirley MacLaine då var tillbaka som den här Aurora-karaktären. Och du sa ju i förra avsnittet att det var skit och ingenting, att man inte skulle se den. Det var det för mig, och det var ju för alla som då hade upplevt ömhetsbevis. Alltså filmen var ju en total flopp. Mig veteligen, alltså den uppföljaren då, Evening Star. Men jag satte mig ner och såg den här filmen. Även om jag inte var så stor fan av ömhetsbevis till att börja med. Och jag tycker ändå det är en intressant film. Ändå i det att... vi får ju återse Aurora. Och vi får ju även en liten cameo då av Jack Nicholson i filmen. Han fick väl bra betalt för det. Men det är väl ändå bara säga till dem som kanske såg ömhetsbevis efter vårt avsnitt. Eller har sett ömhetsbevis innan. Men, och även om man... till den som såg ömhetsbevis efter vårt avsnitt. Det känns som att väldigt få har tagit sig tid att se den filmen. Vilket jag fortfarande tycker att folk ska göra. Ja, ja det tycker jag väl också på ett sätt. Du det, tycker väl det mer. Alltså det hör ju till filmhistorien om man säger så. Även om man tycker den är förlegad. Lite så som du tyckte. Och så kanske fler kommer tycka. Men det skadar inte att se den filmen. Nej, men och ser man Ömmelsbevis så tycker jag ändå bara att man ska se Evening Star. Och jag tror ingen kommer tycka att den här filmen är så jävla bra. Men jag tycker inte att den är så mycket sämre än Ömmelsbevis. Ja. Jag tycker det är mer av samma. Men min känsla av när jag såg filmen var att den gjordes i en sån här sitcom-tid med vänner och Seinfeld och allt det. Att man fick få in någon sån här sitcom-känsla i filmen. För det är väldigt mycket så här korta scener som var det roliga. Aurora har tonats ner betydligt. Så hon är nästan trevligare och följer i den här filmen. Men och sen så är det väldigt mycket så här sjuka saker. Bill Paxton spelar ju en psykolog eller en terapeut som hon pratar med. Och så ska det vara så här tantsnusk sexigt med honom, att han tycker om äldre kvinnor och så här, och de startar en relation. Ja, men det jag vill bara säga om Evening Star är från du sket på den så, pissade så på den förra avsnittet, är att jag tycker ändå om man sett Ömmes bevis så kan man ta sig tiden och se den här filmen också, bara för att få mer Aurora. Och även om man får ändå lite Jack Nicholson också mot slutet. Så det var väl ändå det jag ville säga om den filmen, att den är inte så mycket sämre än Ömmet bevis ändå. Den fortsätter, den lunkar på. Jag känner ju på många sätt att du inte riktigt har sett Ömmets bevis. Alltså så här, för du hamnade inte i det universumet precis. Nej, jag vet om det är så. Men det är ingen diss, för precis som det märkte jag även på en lyssnare som kommenterar väldigt mycket, Mattias Berg, på vår Facebook, som hade, och han hade ju en liknande upplevelse som du med just det här fragmentariska Ömmets bevis, att den kändes helt konstig, alltså att det blev nästan sketchartat. Det jag lever mig in i det, för jag kan känna så ibland när man har sett filmer tidigare, och då är det så här, fan, ni hamnade inte i filmen, vad synd. Och det är förmodligen svårare idag, för att den har vissa förlegade sätt att vara på som gör det svårare att nå in idag. Vilket inte bara beror på tid, för det finns många filmer från den tiden där det inte händer liksom. Nej, men då kanske man ändå faller än mer för den här Evening Star då. Ja, precis. Man kanske ska se Evening Star först och återse i så fall Aurora i Ömmets bevis. Fast då kommer hon vara superättrig och då kommer Nej, och för en trevlig sak ändå tyckte min historik, kan säga innan vi lämnar det, är ändå att det är ändå del två i den här historien på ett sätt. För den här filmen handlar uteslutande om Aurora, och vi får följa resten av hennes liv tillsammans med barnbarnen, Deborah Wingers barn som hon har uppfostrat och så här. Jag tycker även om man tycker filmen är dålig, så ska man, det är ändå två filmer ihop som berättar om den här karaktären Auroras liv. Så se om Ömmens bevis ska man ändå ta och se Evening Star också alltså. Jag kommer aldrig se om det. Jag minns det knappt. Jag minns bara att dels blev jag besviken på de här, på barnen, så jag kände att det var inte Deborah Wingers barn, utan det var, för det är väl Scott Wolf, alltså gamla från Ensamma hemma-serien, som spelar ett av barnen. Ja, han spelar väl barnet som blivit värsting, tror jag. Sitter på fängelse och vill inte ha någonting med honom. Ja, och jag köpte inte det. Alltså du vet, det var bara kuliss för mig allting. Det var inte. Nej, de men jag tycker Juliette Lewis är lite jobbig också, eftersom jag alltid tycker hon jag vet inte om jag tycker hon är så bra skådis. Men hon har ju ett, alltså hon har ju en grej som hon är bra på, och sen är hon inte så bra på det andra. Hon är inte bra på att spela handikappad. Hon är inte bra på att spela. Men tycker du inte tycker du inte man uppfattar henne lite som handikappad alltid när hon spelar? Det är någonting med den där jävla dialekten hon har. Och Det är inte så ofta man får se henne nu. Men alltså, där jag kommer ihåg när man upptäckte henne med Cape Fear. Jag satt på biografen Skandia med min far och hans läkarpolare Lasse Fransén. Liksom. Och då var det ju så här, då var det nog helt unikt det hon gjorde, alltså med så här mimik och rörelser och allting. Det passade så bra in i Martin Scorseses lite så här överpepprade universum. Så jag tror det gick henne lite emot. Alltså precis som det som hände för Sylvester Stallone med Rocky. att alla tänkte så här, shit, det här, han är ju den nya Brando, för han kan sluddra och allting och spela en boxare så bra. Och sen upptäckte de att nej, men han sluddrar ju privat. Alltså, jag skulle dock säga att jag kommer alltid försvara Sylvester Stallone, och jag tror att han skulle kunna varit en ny Marlon Brando om han inte hade jagat pengarna. Om man inte hade varit så fåfäng. Alltså inte jagat pengarna och inte velat se så vacker ut hela tiden. Det är mycket sånt liksom. Ja, hade han gjort några fler Copplands och några färre så här Cobra / Rambo-filmer, så tror jag att han har haft en helt annan karriär idag. Ja, plus att vadå, han har gjort grymma grejer. Alltså som actionstjärna, man känner så här bara shit, han har gjort Rocky och Rambo. Alltså han är ju ändå gjort, stått för så mycket liksom. Så han är ju fysiskt på sig. Ja, Stallone är fan, jag tycker att han är grym. Jag kommer alltid försvara den mannen. Ja, och jag säger inget emot honom. Utan det jag bara beskrev där, det var att folk verkligen trodde att så här, oj, allt sludder, du vet, allt det Sylvester Stallone är privat, det trodde folk bara hörde till hans rolltolkning. Och lite samma sak med Juliette Lewis i Cape Fear då. Alltså, sen visade sig att nej, hon har inte så många strängar att spela på. Nej, och sen ska hon axlar ju Deborah Winger-rollen i Evening Star, som filmen följer ömhetsbevis på ett sätt. Utspelas också under flera år, och Juliette Lewis beger sig av från Aurora, och de har en trasslig relation och sådär. Den är rätt lik ömhetsbevis, men lite mer sitcom-känsla. Ja, och utan James L. Brooks som är en stor filmmakare och inte har gjort så mycket. Vi går vidare nu. Jag tycker ändå då i alla fall att våran guldstjärnelyssnare Mattias Berg, han borde ha fått chansen att se den här filmen. Ja. Det var kul. Och då går vi över till This is 40. Eller vet du vad, förresten Emil, en film vi diskuterade i ett av de första podcastavsnitten har jag sett om nu och tyckte väldigt mycket om. För gissa vilken? Ja. This Means War. Nej, den kommer jag aldrig så. Den är omöjlig, alltså den är ett fiasko. Det finns ju ingen, om någon som lyssnar på det här programmet tycker om This is War, hör gärna av er, för att då beundrar jag att ni har kunnat ta er an den filmen. För det känns som att ingen på den här planeten, inte ens de som var med i filmen eller gjorde filmen, har kunnat tycka om den efterhand. Den finns att se på Tattiga Filmnet för er som har den tjänsten. Heter inte det Filmnex eller något? Alltså... Nej, det heter Filmnet. Och det roliga är, vi började prata om serien Newsroom. Men det roliga med det är att jag började kolla på Newsroom på Filmnet. Kommer till tredje avsnittet. Tar en paus några dagar och kollar på Arrested Development istället. Och några filmer och gör annat. Kommer tillbaka för att se avsnitt 4. Då har de typ tagit bort serien. Eller det går liksom inte starta videospelaren för just Newsroom. Okay. Så jag ser dem strandsatt här efter 3 avsnitt. Ja, det låter ju, det var ju tråkigt. Ja, verkligen. Nej, men det är verkligen in i den världen. Men däremot, du nämnde Arrested Development. Vad tycker du om den då? Jag gillade verkligen säsong 1 när lånade en kompis på DVD. Jag gillar säsong 2 också. Problemet för mig med Arrested Development är att den serien är så Family Guy / South Park ogrundad. Att jag tycker det är ångestfyllt och jobbigt att kolla på serien. För man kan inte lita på någonting i den. Alltså, allting handlar i avsnitten om att det ska gå åt helvete för den här Michael-karaktären. Och han kan liksom inte vända sig till någon, för det finns ingen normal människa. Det är som en dålig jävla mardröm, du vet. Ja, det är verkligen en mardröm. Så jag tycker faktiskt det är väldigt jobbigt att kolla på det. För att serien har ju ingenting förutom just det att allting åt helvete i det här universumet. Nej, jo, den har en stor grej som jag tycker den lyckas med otroligt bra. Och det är just, som du säger här, den lyckas vara som en så här tecknad, rolig serie på samma gång som den faktiskt lyckas behålla, hela tiden visa på de här karikatyrerna av hur vi, på alla de här nyanserna av olika egon som lever i oss människor. Det vill säga, om de hade skildrat ditt och mitt liv så hade de hittat överdriften av ditt ego perfekt. Och överdriften av mitt ego perfekt. Och även vi, så vi hade inte varit samma typ av ego, utan det hade verkligen visat hur olika vi är, men alla är lika egoistiska ändå. Det tycker jag den gör nästan unikt. Jo, men ja, mycket möjligt. Men känner du inte alls som jag när du ser serien att du bara känner den här ångesten? Jo, men alltså, det blir lite raffnöst jobbigt att kolla på den, för du känner att fan, det här är ju fan, det här är ju som en terror på en sitt rum. Jo, men Emil, det där går ju tillbaks till varför vi i Europa ibland har svårare för att göra filmer där dramat liksom blir värre. För det Jens Jonsson, regissören till Snabba Cash 3, som ännu inte har kommit, han sa en gång, han är ännu kändare för Pingpongkingen och underbara, jag vill bara säga, underbara Godmorgon alla barn, den tv-serien i, om det är två eller tre delar, så gick på SVT för några år sedan, finns ju bara på DVD. Den serien är riktigt jäkla bra. Jag tror den finns att köpa på också så här, CD om för typ 39 kronor hela tv-serien eller någonting. Så det är värt att titta in. Ja, och även han har ju gjort så här grymma kortfilmer som verkligen så här. Ja, jag har hans kortfilmsamling på DVD. Så här, samlade filmer han har gjort. Intressant svensk regissör. Det finns inte så många där ute. Nej, och det är därför han nu har fått göra då Snabba Cash 3, trots att han inte har gjort någon så här action grej. Och det är ju ett credit uppdrag att liksom knyta ihop den berättelsen. Ja, han är en väldigt intressant regissör med tanke på att både jag vet inte om vi sagt det här innan då, men Espinosa som regisserade första filmen innan han gjort Babylonsjukan är inte så olik regissören som kom efter honom, som kom från att ha gjort Sebbe. Men med att ta Jens Jonsson tycker jag känns som ett intressant kreativt steg för tredje delen. Ja. Så det ska bli jävligt kul att se vad han gör med filmen. Absolut, och jag gillar ju hela den filmserien. Så ja, det ska bli kul att se om han kan lägga till något litet extra som gör att det verkligen blir en så här, en trea som känns som den bästa filmen liksom. Fan, får jag hoppa, vi är på ett sidospår nu som är på ett sidospår. Vi hoppar ett steg längre bort snabbt bara. Ja. Jag lyssnade på en intervju med Michael Keaton på Mark Marons podcast. Den gamla sköna skådespelaren som fick spela Batman i Tim Burtons värld. Eller ännu mer, på 80, han hade den typen av skådespelare hade aldrig fått spela en actionhjälte idag. Men fortfarande i slutet på 80-talet så fick man det. Ja, men sen kanske, men jag vet inte om han är så många steg från till exempel Robert Downey Jr. Han kom ifrån en Beatle. Du var helt rätt, jag vik mig direkt. Det var en bra liknelse. Han var 80-talets Robert Downey Jr. Punkt. Det var mycket bra sagt. Ja. Men det intressanta bara med den intervjun var att med tanke på Snabba Cash, och det vill säga med tanke på Kinnaman, så pratade Michael Keaton om Robocop-remaken som han spelade skurk i. Ja. Och Michael Keaton han är ökänd nästan för hur selektiv han har varit med roller och sådär, att han inte gjort så mycket efter Batman och allt det. Men när han pratade om den filmen ändå och sin roll, så blev jag ändå så här pepp. Jag kände att fan, om Michael Keaton säger att den här filmen har någonting, alltså Robocop-remaken, det är ändå en kvalitetsgaranti. Ja. Så jag började känna så här, fan, ja, det här är ändå Michael Keatons Robocop. Jag tror fan att den kan vara ett soft. Men det var mitt sidospår för sidospår. Du skulle komma till någonting. Jag blev glad i och för sig, för att fan, jag hade tyckt det var så jävla häftigt om den blir en riktig, alltså att den blir ingen besvikelse som Total Recall remaken, utan att det blir en ny bra serie. För att det blir så ballt då, att vi plötsligt faktiskt har en så här svensk stjärna i en fucking actionfilm. Det är ju något helt nytt som upplevelse, som vi kommer uppskatta i ungefär 3 sekunder. Men det känns häftigt. Det är också fan, sidospår igen med tanke på det. Jag har tänkt lite på det, för att jag minns när Elizabeth Town kom, Cameron Crowes film med Orlando Bloom och Kristen Dunst, och det var en svensk låt på soundtracket till den filmen. Och det skrevs om det i tidningar, det var så här, de frågade artisterna hur de kände inför det, och frågade Cameron Crowe varför han hade valt svensk musik och sånt. Det känns som att det var en stor grej att Cameron Crowe, en Hollywood-regissör, hade haft svensk musik med sin film. Vad var det för svensk musik? Det måste du säga. Jag minns faktiskt inte vilka artister var det så. Men nu känns det som att så är svensk musik är med överallt, och svenska skådespelare med nästan överallt. Det känns som att vi bryr oss inte lika mycket om det som står igenom i Hollywood längre. Vi har blivit mer vana vid det. Kinnaman, det du säger är att vi kommer bry oss i 3 sekunder. Hade det varit år 2000 så hade det hållit i sig ett år. Jo, absolut. Det var ju så. Stellan Skarsgård när han började dyka upp i små roller. Jag menar, Stellan Skarsgård i Google. Ja, och Peter Stormare när han var med i Lost World. Det var också en stor grej. Eller när han var med i Minority Report och skulle hålla på och sjunga. Ja, men då hade det börjat dala. Men i Lost World, då var det fortfarande så här. Peter Stormare svär på svenska. Det var ja, så här, precis. wow liksom. Det, eller det i varje fall, det var annorlunda. Det var exotiskt, men det hör ju till att det borde människor tänka på oftare, för det är lite det här, när man väl får det man alltid har längtat efter, så går det över, känslan över ganska fort. Och samma grej blir ju här, att när väl massa svenska skådespelare breakar, så är det också människor från andra världen som breakar. Det vill säga att vi ser ju allt mer Michael Mads Mikkelsen, danska skådespelaren, har väl fått huvudrollen i en serie nu som Hannibal Lecter ska börja gå på. Ja, precis. Ja, det läste jag. Ja. Så världen har ju krympt, så att det är fler, det blir ju inte lika exotiskt, för det är vanligare nu. Liksom. Ja, det känns så trist med att Mikkelsen gör den serien, hon Vera Farmiga, som jag såg först i Departed. Hon var ju underbar i den filmen på många sätt. Hon är med i den här Bates Psycho-serien, som säkert inte kommer vara mycket att hänga i julgranen. Bara så här, migrerar över till tv-serier, för att alla vill vara med i nästa typ Boardwalk Empire, eller alla vill hitta sin egen. Men jag tror inte det är ett problem. Man separerar ju fortfarande. Det gör de ju även så här på Golden Globe. Man skämtar fortfarande om att så här, tv och film är så olika. Men jag tror på sätt och vis att det kommer hålla i sig, men att det inte utesluter, det ena utesluter inte det andra, precis som bio och VOS. Så kommer det mest att världarna har mötts upp istället. Alltså, så det är mer, jag tror mest att det kommer gynna både film och tv. På något sätt. Så jag tror bara det har blivit samma. Så det är inte som förut att, aha, nu har de gått över till tv, då kommer vi bara få se dem på tv. Nej, jag förstår hur du menar, men det känns ändå lite så här. Ja, men hur som helst, innan vi går över nu till This is 40, hade du någonting du ville säga bortom alla de här sidospåren och utsvävningarna? Du har ju glömt det, du skulle gissa vilken film som vi, ja, pratade om. Ja, jag gissade om ju, okej, men då gissar jag på att du kanske Tintin då. Nej, jag säger istället så att vi kan Girl bara with prata the Dragon om This is... to Va? Girl with a Dragon Tattoo. Nej, jag har sett om The Descendants med George Clooney. Ah, finns också på Filmnet. Du behöver inte referera alltid till att, för det är väl det som är grejen med Netflix och sånt, att det mest aktuella finns väl. Ja, nej, men jag vill bara säga, skit i det. Jag vill bara säga att filmet är suger. Dels förstör de en newsroom för mig, och dels så har de inget utbud alls. Det är fruktansvärt dåligt. Jag tycker fortfarande det är kul att du refererar till det jag sa där, att, för det är lite som att hela tiden, så fort man säger en filmtitel, så säger du att den finns för övrigt på DVD just nu, som att det är något speciellt liksom. Och folk är så här, ja, filmen kom för ett år sedan, det är klart att, ja, det finns är helt ja, jag ska hålla käften. Ja, vad tyckte du om det sändes nu då? Tycker den har växt? Nej, men nu satt den. Alltså, jag hade så höga förväntningar på att det skulle vara då familjedraman, som sagt, ömhetsbevis diskuterade vi i förra avsnittet. Jag har ofta namedroppat Ordinary People. Jag blev besviken på American Beauty med Kevin Spacey för att den var lite för lacho. Och nu när jag såg The Descendants, för när du och jag diskuterade den, så kände vi att den var lite ostadig. Alltså, den var lite för light ibland, lite för lite tung. Nu tyckte jag att den bara, Nu förstod jag den, alltså, och det var ett bra familjedrama. Nu tog jag mig an den på ett annat sätt. Nu så att den var jättebra. Punkt. Kanske borde jag se om den då ikväll på Filmnet. Ja, och alla andra som var så här, ja, den var okej, men man var lite besviken, för det är ju så med filmerna de kommer, att det kan ju vara som med remaken av Dragon Tattoo också, att så här, är den riktigt schysst om några år. Det, man vet inte. Filmer ska ses egentligen två gånger. Då får man en ärlig titt på det hela. Yes, men nu tycker jag faktiskt, Gustav, att du ska introducera This is 40. Vad handlar den filmen om egentligen? Ja, vad handlar den om egentligen? This is 40 är en slags uppföljare till Knocked Up, men med birollsparet från den filmen, Leslie Mann och Paul Rudd. Jag skulle säga att det är en spin-off. Ja, verkligen. Varför? Men jag mest citerar. Alla har skrivit så här. Det är som en uppföljare. Jo, men jag tror det är för att de hade rätt smart tagline. Eller, jag tyckte de var rätt soft på den amerikanska postern, som var The Sort of Sequel to Knocked Up. Ja. Det var ett roligt sätt att säga att det var en spin-off. Men ja. Men det är ju en spin-off, precis. Och filmen handlar egentligen, alltså så här, det är ekonomisk kris. Det är nutid. Det är så nutid. Det här är en otrolig nutidsfilm. Ja, fan, och det är det du hatar också, finanskrisen. Ja, finanskrisen är verkligen där. Men det kanske känns mer okej i ett sånt här universum. Alltså, jag vet inte. Men så handlar det helt enkelt om deras relation. Lite då och då om att man kanske ska ta en paus som par ibland från barn och familjeliv. Och så handlar det lite då och då om deras hus och om deras barn, om föräldraskap och om sex. Lite så tycker jag den filmen är. Den har ingen det låter just nu som att du pitchar en tv-serie liksom. Ja, men det kanske är lite meningen att det är en halv pitch, förstår du? Ja. Alltså hade vi gått in och pitchat och inte gjort appet av, så hade folk sagt, men ni har ju bara 30% av en berättelse här. Men Judd Apatow behöver inte pitcha mer än 30%, och han behöver inte heller göra mer än 30% och kan bara köra lite på sin känsla. Och där finns det ju en skillnad också på honom som producent och regissör, för han står ju bakom massa saker. Men kollar man in honom som regissör, så är det ju i filmväg bara The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up och Funny People som han har gjort, förutom den här This is 40. Mm. Ska vi fan säga snabbt kanske vad vi tycker om de filmerna? För jag är intresserad av vad du tycker om hans tidigare filmer. The 40 of Virgin till exempel, som var en stor succé. Jag la ju ut frågan där på vår Facebook-sida, där några lyssnare svarade, och där man märkte att folk, ja, men det var olika åsikter direkt. Alltså så här, vissa tycker att bara, verkar det som att allt han har gjort är lysande, och sen tycker någon att The 40-Year-Old Virgin är asbra, medan någon tycker att nej, det är Funny People är hans bästa. Så att folk verkar tycka väldigt olika. Ha olik, vad säger man? Judd Apatow favoritfilmen skiljer sig väldigt jämnt mellan människor. Min är The 40-Year-Old Virgin, den första filmen. Okej, det är inte min, men det var fall hans första film som regissör, och det var ju en jättesuccé. Oväntad succé, vill jag minnas. Jag tror jag har sett den 3 gånger, och jag har tyckt att den är lite bättre för varje gång. Jag tycker den är supertight, superrolig, och en grym rak berättelse. Jag tycker den är riktigt jävla bra. Jag tycker också den är väldigt bra. Det är också hans kortaste film, vilket känns skönt. Och Catherine Keener är med, vilket är väldigt, väldigt trevligt. Hon är ju fantastisk, underbar. Hon är fantastisk på alla. Ja. Det finns ingenting som gör henne inte fantastisk. Nej, det enda är att fan att man inte har tagit vara på henne bättre. Jag menar, efter I huvudet på John Malkovich och även The 40-Year-Old Virgin, så visar det att om man ger henne en stor roll, så kan hon göra magi med den. Men hon får lite mindre roller i mindre sammanhang. Och eller att hon väljer det. Nej, jag tror det är en konstig grej. Jag skulle tro att väldigt, väldigt många regissörer vill jobba med Katrin. Ja, men att de använder henne för lite när de väl gör det. Jag tror väldigt många vill jobba med henne, men att de inte vågar sätta henne i en huvudroll. Hon är lite för gammal. Hon, alltså du vet, det är sådana där saker som spelar in. Så att, ja, men hur som helst då, Apatows andra film var ju Knocked Up, så kanske min favorit. Och varför jag favoriserar den, också en gigantisk succé. Varför jag favoriserar den före 40 of Virgin är att jag känner att 40 of Virgin rör sig runt mer i ett fiktivt universum. Den är lite mer Anchorman. Knocked Up, tycker jag, där hittade han den här perfekta, som även Superbad lyckades med, att på många sätt i alla fall, att det känns som att det här är jävligt knasigt i våran egen värld. Kan du förstå den skillnaden jag ser mellan de filmerna? Jo, men ja, och det var väl så många tyckte. Jag tyckte att här blir jag tycker Steve Carell är lite för mycket. Det blir lite karikatyr av det, eller du vet så här. Det blir lite att Will Ferrell här kan spela den rollen och gå runt med en gigantisk stånd på morgonen. Och jag kanske skulle vilja, jag kanske är ute efter att han skulle göra mer sådana filmer när han regisserar, och producenthållet hålla sig till det här verklighetstrogna. För jag tycker inte Knocked Up är så jävla så här nära verkligheten som du och andra tycker. Jag säger ju inte att det är så här ett brittiskt Nej, men jag fattar. Alltså, men Wood Allen nära, om man säger så då. Men jag tyckte främst att den var lite tråkigare, kommer jag ihåg. Och längre också. Det var här han började gå över 2 timmar. Precis. Så att den är lösare. Den är inte lika tajt och snygg i sin resa. Plus att jag tyckte faktiskt att Katherine Heigl var, hon är tråkig i den. Och Seth Rogen var lite malande. Alltså, ja, han är skön, men på rätt dag när jag känner för Seth Rogen så funkar kanske något där bättre. På fel dag så blir det lite för så här monotont med hans stuk. Liksom. Okej, jag tycker väl att Katherine Heigl, hon är så mycket the straight man i den filmen och verkar vara som person att det blir jävligt trist. Jag håller med om det. Där hade man nog kunnat stoppa in en lite roligare ung kvinnlig skådis. Helt klart. Men jag tycker bara att den är skönare att hänga framför. Jag känner bara att den är ja, den är inte lika mycket ett pastelluniversum som Fortune World nu. Mm. Och sen så gjorde han i alla fall Funny People som var som led av att dels att den har Adam Sandler i huvudrollen. Eftersom att du gillar honom, jag tycker Adam Sandler är helt värdelös när det kommer till jag försvarar ju också, ska vi tillägga, Adam Sandler. I och med att han så fort hans namn vem skulle du försvara? Vem skulle du springa in efter först i ett brinnande hus? Sylvester Stallone eller Adam Sandler? Adam Sandler, på riktigt. Alltså, han betyder mycket för mig. Alltså, för mig är Adam Sandler det som dels lever kvar, precis som David Spade efter underbara Chris Farley som dog för tidigt. Han åt och drogade ihjäl sig ju. Det var väl i slutet av 90-talet. Alltså så här 96-97. Och han är faktiskt, jag saknar honom så otroligt mycket, Chris Farley. Och Adam Sandler för mig, han, ja, men det är som en bror till Chris Farley som lever kvar. Så att alla gånger honom. Och jag blir glad när, även om jag håller med om att de nya filmerna med Adam Sandler, det har blivit slarviga produktioner, verkligen. Ja, han har kanske gjort misstag. Alltså, jag tycker han sagt, när han spelar dramatiskt, Punch Drunk Love minns jag inte jättebra, men jag tror att jag tycker den är skitbra. Jag tycker verkligen att Rain Over Me är en bra film och det är hans bästa prestation. Han fick mig att gråta den, för han får mig att gråta den filmen. Men han har väl gjort samma misstag som Sylvester Stallone gjorde. Sylvester Stallone sprang efter pengarna. Adam Sandler springer också efter pengarna och de lätta filmerna där han kan agera huvudroll. Jo, men jag tror inte han gör det lika fåfängt. Jag tror mest han gör det för att han tycker det är kul att spela in film. Alltså, han har ju aldrig... Ja, men jag fattar inte varför inte han med de filmerna har rört sig till något sätt direkt till videoträsk ihop med så här, Ray Liotta och Cuba Gooding Jr. Och för att han har något, det är det jag menar. Alltså, han har fortfarande, det finns en värme där. Jag såg Just Go With It med honom och Jennifer Aniston. Ja, jag såg den på flyget för några år sedan mellan New York och Sverige. Ja, och det är ju en film som alla ger en etta. Och jag kan ändå... Jag hittar grejer där. Jag tycker riktigt, riktigt mycket om. Den har jag sett om flera gånger. Inte för att den dyker upp på tv, utan för att jag tycker riktigt mycket om den filmen. 50 First Dates. Jo, men den var ju också en stor succé. Det känns som att många... han spelade mot Drew Barrymore där. Mm. Som han även gjorde i The Wedding Singer, som såklart är en väldigt bra film. Dead Judd Apatow... Han producerade den, tror jag. Eller skrev i alla fall manuset på något sätt. Men 50 First Dates anses vara en bra komedi. Jag vet inte om jag tycker den är så jävla trevlig, men... Men Just Go With It är en sån här film som... Nu såg jag det på en 14-tums flygplans-tv. Men du vet, pissljud i så här hörlurar. Så jag ska inte säga att jag kan bedöma den filmen. Men min uppfattning är väl att... Ja, där finns en film. Men den hade varit ännu bättre om han hade... plockat bort Adam Sandler och kanske stoppat in Paul Rudd istället. Ja, eller ja, nej, jag är så. Eller så blir det Wanderlust då. Om de hade faktiskt skrivit ett manus på riktigt och bara skissat ihop det och bara lallat under produktion. Men min poäng med Adam Sandler är att jag blir fortfarande så här varm i hjärtat. Jag trivs, jag mår bra efter att ha sett den filmen. Jag får små idéer, jag blir lite inspirerad. Och det är oberoende. Jag skulle fortfarande kunna sätta en etta där. Men på grund av Adam Sandler så trivs jag. Och det har jag inte med Sylvester Stallone. Expendables till exempel. Jag blir irriterad på Stallone. Jag tycker det skiner igenom. Det finns något så här cyniskt över det hela. Alltså, han är för bekräftelsesökande. Han verkligen, Sylvester Stallone ungefär tittar på oss och säger: ni älskar mig, va? Ni älskar mig för att jag gör det här. Ni gör det, va? Och så tror han att alla gör det. Trots att hälften som tittar på honom genom rutan skakar på huvudet. Så nickar han, ja precis, ni älskar mig. Alltså han har någon sån här hybris. Jag tycker han är lite otäck. Det var väl någon gång där han inte räddade ett barn. Det känns mer som att du beskrev Arnold Schwarzenegger där för mig. Jag kan inte... Så Stallone känns mer som killen från slummen som råkade hitta en trisslott och gör det bästa han kan med det. Nej, han, Stallone är killen från slummen som skulle kunna på något sätt... Han skulle aldrig stå upp för din mamma om hon blir rånad på stan. Det tror jag han skulle gjort. Av någon svår som jag inte gjort. Nej, för han vill inte skita ner sig. Han vill inte skita ner sig. För Stallone hade fan stått upp för min morsa. Nej, bara på film, Emil. Bara på film. I verkligheten så hade han... Om din mamma hade blivit överfallen på stan så hade han frågat så här... Är hon ren? För att då vill jag vara med, liksom. Usch, vad hemskt. Jag kan inte sitta och prata så här om din mamma. Äckliga, äckliga människa. Men jag vet inte vad detta har med This is Forte att göra. Jo, att Funny People var en rätt trist film. Och det var där jag verkligen såg att Apatow storhetsvansinne. I det här att den filmen, var det inte hur lång den filmen är, men den är en bra bit över 2 timmar. Ja, den här 2-timmarsregeln gäller verkligen för honom. Alltså att, eller den här, att en komedi inte ska vara över 100 minuter är ju liten klyscha, men det är verkligen någonting som Judd Apatow borde tänka på. Jo, men han tror att han har löst det genom att han blandar drama och komedi på det sättet han gör. Ja, fast det men har ingen... Woody Allen har ju visat tydligt att han har ju fattat att aldrig göra det. Alltså så här, han har ju visat att nej, det är ingen som... Alltså, ja, ja, jo, men låt oss landa vid ditt fort då. Jag vill veta, Gustav. Ja. Vad tyckte du var... sämst med den här filmen? Vad tyckte du var det största problemet med den här filmen? Nej, men då är det egentligen Funny People, jag vill se om den. Men This is 40 lider ju av de här lösa tyglarna. Att det är, jag trivs med de flesta av oss trivs med Paul Rudd. Och jag trivs, jag har ju sett fram emot att se honom och Leslie Mann i det här universumet. Så jag trivs med dem. Jag tycker det är trevligt med alla de här scenerna. Men för mig är det, blir det aldrig en riktigt så här en historia som berättas, en filmupplevelse, utan det blir ungefär så här 119 eller i Judd Apatows fall 163 scener, varav några är riktigt bra och riktigt trevliga och några är bara så där, men eftersom det är Paul Rudd och Leslie Mann där så är det nice. Det är nice hela tiden. Jag delar din uppfattning exakt faktiskt. Okej, vad tråkigt. Då går vi vidare till nästa punkt. Nej, men det intressanta är att det är just det. Jag tycker att det här, ser den här filmen objektivt då, i situationstecken, så undrar jag så här. Vart fan är den här filmen på väg och varför står den och trampar vatten? Och varför etablerar den massa problem som en film ska, men man väljer att inte ens göra problem av det. Till exempel att de kan inte få behålla sitt hus. De har någon som skäl i Leslie Manns karaktärs butik och allt det här. Men det händer liksom ingenting. Och långt borta etableras det då att det ska vara ett 40-årskalas för Paul Rudd. Och så blir det okej, då kommer vi röra oss mot det kalas och där kommer allting explodera. Men ingenting händer. Så på ett sätt tycker jag att den här filmen är dåligt konstruerad. Och den lyckas inte trycka på någonting. Men jag trivs så bra. Alltså jag gillar det som att man kan gilla sketcher eller bara du vet så här. Så man kan gilla att se Will Ferrell skoja i ett YouTube-klipp. Så jag tycker det är trevligt att se Paul Rudd och Leslie Mann gnabbas och bråka. Och vara charmiga sådär. Och ska vi tillägga, ibland rörande också. Det finns så här ögonblick som ju gör att vissa människor som själv befinner sig i 40-årsåldern och tror att den här filmen bara är till för dem. För man glömmer att man krisar i alla åldrar och att de här kriserna faktiskt påminner om varandra. Men det finns ju också så här rörande drama element och det är då man också önskade att det hade kunnat finnas en så här tight Woody Allen historia som också, för det du frågade mig vad jag tycker är sämst, och det här kanske är vad som är sämst med Judd Apatow och vad som fanns bättre i The 40-Year-Old Virgin. Alltså nu pratar jag om honom som regissör, inte som producent. Så är det just att det här visuella berättandet som Woody Allen är så bra på, som gör att en film känns filmisk, och det är att ha att på något sätt berätta faktiskt element i filmen visuellt. Men här pratas det ständigt. Och även där är det inte visuellt. Woody Allen kan ju ha så här en dialog som sker genom en park. Alltså det är ett genomtänkt montage. Eller när ett par kokar kräfter. Här är det väldigt mycket att karaktärer håller på att göra någonting. Men så fort de börjar prata så slutar de göra allting. Och prata bara. Stå bara framför varandra och pratar. Där är han lite. Då blir det väl tv-aktigt också. Ja, det börjar röra sig mot The Evening Star istället för Ömhetsbevis här. Ja. Kanske då. Ja, men nej, men det är så svårt med den här filmen alltså. Fan, jag gillar inte den här filmen för att han har för mycket jävla kontroll att han kan göra filmer så här långa. Och det finns inget filmbolag riktigt som kan stoppa honom för att han fortfarande inte misslyckats tillräckligt. Att de tvingar honom och dra ner längden och allt där och tajta till och fixa till manusen. Men samtidigt så tycker jag fortfarande, alltså jag tycker det är trevligt. Du vet så här, så enkelt är det att det funkar. Det funkar mycket, mycket mindre när Albert Brooks kommer in i bilden som är i den här filmen som Paul Rudds farsa. Jag och Emil avskydde ju faktiskt Albert Brooks i filmen Drive. Det funkade inte liksom. Nej, men vad är meningen med honom här? För att han kommer in och spelar en skitstövel och då lider han lite av att han är Albert Brooks också, som inte verkar så jävla trevlig. Och han verkar fortfarande inte ha. Det verkar som att ögonbrynen inte har vuxit tillbaka efter Drive. Eller så, ja, han har ju opererat ansiktet, det är ju det. Han har ju höjt kinder och skit. Men det skulle vara någon jävla grej där de sitter på det här kalaset i slutet då, Paul Rudd 40-årskalas, att ja, jag är som jag är och jag snor min sons pengar och jag är dum i huvudet, men jag finns i alla fall här. Och det är så här, då är allting okej. Okay, och då fortsätter han vara svin filmen igenom. Det är så här, det hade ingen tillåtit om det inte var Judd Apatow. Och jag vill inget emot karaktärer som inte utvecklas eller förändras och allt sådär, men jag blir bara lite arg på att Judd Apatow kan hålla på men så jag här. Och där förstår jag din ilska. Och det kunde jag känna på fler ställen ibland i filmen, att det blir osympatiskt på fel sätt. För stundtals kunde jag känna med hela den här filmen att nej, det är såna här relationsfilmer som är så vidrigt att människor i relationer runt mig hela tiden ser. För den på något sätt säger att så här är det och det är okej. Okay. Det blir aldrig bättre. Du som kille, Paul Rudd, kommer aldrig kunna se din kvinna Leslie Mann. Och din kvinna Leslie Mann kommer aldrig kunna lära sig att kommunicera med sin man då, Paul Rudd. Och så är det på något sätt. Och föräldrar är assholes. Så är det. Alltså det blir så här, mer som ett statement att så här ser det ut. Och det finns aldrig någon så här, vilket ju är det härliga med berättelser. Att det på slutet, även om allting inte slutar lyckligt. Vi diskuterade Silver Linings Playbook här om sistens. Och den var intressant. Jag kände mig så dålig. Jag hade ju liksom snackat upp den filmen så mycket att jag fick min mamma att gå och se den. Ja. Så hon gick med en väninna, de käkade lite innan, allt hade trevligt, gick och såg till Lions Playbook. Så ringde hon mig och så snackade vi om den och jag fortsatte bara snacka upp den så här. Hon bara: "Nej, jag kände ingenting inför den här filmen. Jag kände ingenting. Jag tyckte den var rätt så dålig och tam faktiskt." Ja. Och jag sa: "Nej, men jag tipsade om den här filmen, mamma. Jag tycker den är jättebra. Jag förstår det. Jag tror att vi vill komma till det slutet och allting. Att allting det är så jävla liksom, så här klyschigt. Liksom. Men det är ändå fint. Jag bara känner ju bara. Nej, jag kände faktiskt ingenting. Jag tycker inte riktigt det här. Den här liksom, hur han spelar bipolär. Jag tycker inte det riktigt stämmer överens med hur jag själv upplevde det. Och så här. Och jag blev riktigt besviken. Jag fick samma med ett kompispar som... De hade börjat se den första gången jag rekommenderade den. Och så orkade de inte se den. Men så snackade jag upp den. Så de tog en myskväll på samma sätt som din mamma. Du vet, så här, kröp ihop i soffan. Så här, hon ligger och stryker hans mage. Jag bor ju här med fler människor i ett hus. Så jag kommer ner och fyller på vatten någon gång. Och så här, de ligger där och tittar på den. Och de försöker vara intresserade, men jag tror de känner precis som din mamma att så här, du såg tomheten i deras blickar. Ja, och så tycker de, men så här, men de kommer inte tala om det för mig, för att precis som din mamma, så för vår skull, för de vet att vi är ensamma människor. Film är det enda vi har i våra liv som är funktionellt. Så de vill liksom så här, vi får försöka tycka det är okej. Men de tycker det är svintråkigt. Och sen har jag gått och tänkt på det här. Vet du varför den inte tilltalar kanske alla människor, Civil Linings Playbook? Nej. Och varför folk känner, som egentligen älskar Lyckliga slut, men här blir det, känns det konstigt. Och det är för att David Russell som gjorde den filmen, han borde ha konsekvent i första halvtimmen av filmen planterat bättre att det faktiskt ändå är en lite traditionell kärlekshistoria. Jennifer Lawrence. Ja, eller i alla fall tagit det valet att antagligen gå lite mörkare eller gå lite lättare kanske. Ja, men och mörkret hade kunnat behållas, men Jennifer Lawrence skulle man inte ha presenterat på middagen 35 minuter in i filmen, utan hon kanske skulle ha presenterats så här quirky att hon joggar upp bredvid honom efter 15 minuter in i filmen. Och bara ge den här konstiga karaktären och sen... Ja, men lite mer Garden State-viben. Ja, men precis, och sen dyker hon upp på middagen. Aha, det är samma tjej som sprang upp. Men då följer man lite konventionerna, så att folk har lättare för att köpa sen kärleksresan än att bäddas in i att det ska vara det här dramat om bipolaritet. Jag tror i alla fall att man skulle gjort ett tydligare val i vad man vill berätta, och kanske att man hamnar lite mellan två stolar. Men en sista fråga om This is 40, sen kan vi släppa den och så kan vi gå över till en lista. Det känns som vi inte har diskuterat den, men det finns inte så mycket att diskutera på. Nej, det men sättet. En sak jag bara kände, jag har bara en fråga om det då, i allt det som inte går att diskutera, men det är så här, saknade du Seth Rogen och Katherine Heigl ändå, deras karaktärer i den här filmen, för de finns ju inte med. Överhuvudtaget egentligen. Alltså inte ett dugg, och jag har läst vissa recensioner där det är så här, ja, synd att det inte de, men det är mer så här, saknade du i The Avengers Spider-Man? Nej, för att du visste att han inte skulle vara med. Så varför saknar de? Alltså... Nej, men jag... Nej, alltså, jo, alltså jag klarade mig utan dem. Men jag tycker bara att filmen känns lite halvfärdig i det. Att det är typ en spin-off till Knocked Up. Men Leslie Manns syster från Knocked Up nämns inte ens. Eller man kan inte ens få in en liten cameo av Seth Rogen på något sätt. Det är lite onödigt i och med att de då även i och med att de har haft som tagline också att så här, det är men de hade... till Knocked Up, så absolut. Jag tror inte det hade varit så dåligt om de bara hade varit med lite i slutet på födelsedagskalaset. Ja, nej, men det är bara att när man ändå gör en uppföljare spin-off, så vill man ju ändå lite se det. Lite som de som gick och men det är precis som när TV-serien Joey kom, så hade man satt man hela tiden och saknade de andra vännerna och tänkte, varför dyker de aldrig upp i ett gästavsnitt? Men dök de någonsin upp? Va? Dök någon upp i en cameo eller liknande i den serien? Jag ska tillägga, jag vet inte, men jag tror inte, för jag såg inte hela den serien. Men man kan oftast läsa om sånt i nöjespress liksom. Och jag minns inte att jag läste något sånt, så jag tror inte att de dök upp. Nej, okej, okay. Alltså, plus att det finns ju en lite ett tv-serie som du kanske skulle gilla, Episodes heter den. Finns i två säsonger, där Matt LeBlanc, Joey skådisen, spelar sig själv typ. Alltså skådisen är Matt LeBlanc. Handlar om två brittiska manusförfattare som kommer till Hollywood, sålt, du vet, ett tv-series manus, och så görs det om helt. Klassiskt scenario. Jävligt skön serie och ganska dämpad. Alltså gillar man Judd Apatow till exempel, hans värld, så ska man kolla in Episodes. Den har försvunnit lite. Och där skämtas det om att Joe, eller Matt LeBlanc då, han försöker ringa de gamla vännerna för att de ska vara med i serien, för att det ska få skjuts på liksom tv-serien och hans karriär. Men det är ingen som vill det, för att han har varit så jävla dryg liksom, genom åren. Ja, okej, okay. Jag har aldrig talat om den serien. Men jag tyckte ändå att det alltid kommer kännas lite, bara lite fel att det inte var någon cameo av Seth Rogen i filmen. Men så vi lämnar This is 40, och så kan du få dra den här listan lite snabbt. Vad för lista du vill prata om, Gustav? Jag för den som lyssnar på det här programmet för första gången, så jag älskar lister. Emil älskar dem inte på samma sätt. Du kan tycka om att läsa en lista, men du går inte omkring på din fritid och tänker i listformatet, eller hur? Om det inte är problemrelaterat. Nej, precis. Och då har jag kan säga titlarna på två listor där du får välja en. Och den första är listan heter Fem karikatyrer slash karaktärer på film och tv som borde gå i graven. Som ju lite passar in på, vi har diskuterat en karaktärs baserad film, bla bla. Och sen har jag även en liknande lista som är fem spänningsmoment på film och tv som borde gå i graven. Vilken blir du mest taggad på att höra? Men vi kör på karikatyrer slash karaktärer den här gången. Så sparar vi spänningslistan till när vi pratar om en film som passar bättre med det. Låter det bra, Gustav? Ja, och det lät ju otroligt så här, så här, typ att det står en lärarinna bredvid oss som säger: bra Emil och Gustav, nu förstod ni hur man gör ett podcastprogram om film. Okej, okay, fem karikatyrer på film och tv som borde gå i graven. Nummer fem, skurken som alltid skrattar självsäkert. Det låter inte så roligt, men jag hatar ju skurkar. Och jag är så trött. Var det inte senast Javier Bardem i Bond som blir råhyllad? För av någon anledning så hyllas alltid skurkar nu för tiden. Bara, vad häftigt det var. Och jag blir så här frustrerad varje gång. För att jag tycker Javier Bardem är en väldigt bra skådis. Men det dyker alltid upp de här ögonblicken i filmen där han ska så här skratta. Det finns ett överspel. Alltså som att nu börjar skurken skratta bara för att skurken ska alltid skratta. Men Det är därför jag gillar mer den här skurkrollen, till exempel som Ed Harris spelar i The Rock. Eller ja, som jag tror att Michael Keaton kommer spela då i den här Robocop-remaken. Att det är en karaktär som dels tror att han gör gott eller att han gör det rätta. Han går inte in i en sån skurkmall och ska skratta och ska vara på ett visst sätt och sådär, stora gester och lite teater över, utan en karaktär tror att han gör rätt, plus att det är en karaktär som är jävligt proffsig på det han gör, jävligt sammanbiten. Det är det jag älskade med Harris i The Rock. Ja, så jag, för mig känns som att den där typen av skrattande, jo, det kanske Javier Bardem lite åt det hållet då, men annars känns det som väldigt mycket en sån skurk som skulle komma in i en Sylvester Stallone-film från 80-talet typ. Ja, för det sjuka är här att, och vi har ju även Kevin Spacey i Seven, alltså det sjuka är att jag tror alla som gör film med Hollywood, inklusive Sam Mendes som gjorde Skyfall, håller med om att så här, ja, men där är vi idag. Alltså det ska inte vara det här. Men då finns vi nog några lyssnare som tänker så här: jo, men det är ju Bond. Det ska vara som en... Nej, det ska det inte alls. Speciellt inte som Bond har förnyats på alla andra områden. Och nu är det inte specifikt Bond jag är emot. För även i så här serietidningsfilmer och allting, den sammanbitna skurken som tror på det rätta och som vill förstöra världen garvar inte längre och lismar inte längre. Det är bara trist att man hela tiden måste lägga in det. Och jag tror folk gör det av ren vana. Man tänker inte på att man gör det liksom. Och så är det väl skådespelare som får chansen att spela skurk. Och då vill man väl gärna... fatta beslut. Och de får fatta Lex Bruce Willis senaste Die Hard-filmen. Man ska alltid, hur bra en skådespelare är, så ska man akta sig för att låta honom komma med för många idéer, för han har inte koll på läget liksom. Då börjar han Judd Apatow, så som Judd Apatow regisserade This is 40, börjar skådespelare regissera. Det vill säga, det hängs inte, karaktären blir inte samma karaktär från scen till scen. Min nummer fyra på fem karikatyrer på film och tv som borde gå i graven är, alltså, det är lite så här: den slitna hjälten som spelas av en fåfäng skådespelare som aldrig varit sliten. Ännu mer specifierat kanske rockstjärnan på film som alltid är alkoholiserad och målar sig med kajal. Sättet som de här karaktärerna, kan du se vad jag menar framför dig? Nej, det första jag såg direkt var Bruce Willis igen, för jag tycker att han gör det däremot bra. Ja. Men ge ett exempel på en karaktär som jag direkt tänker på när jag har den här punkten. Alltså, Thomas Jane, vet du vem det är? Thomas Jane. Ja, spelade Punisher. Ja. Ja, men det är en karaktär jag kan tycka att Gerard Butler lite lider samma sak. Det här killar som må ha gymmat men inte tillräckligt för att axla den typ av karaktär de så gärna försöker spela, med stenhårda grabbarna. Ja. Är det lite så du menar? Ja, alltså ditt exempel där med Gerard Butler är ju rätt skönt. För ta till exempel Mel Gibson i Dödligt vapen. Där köpte man köpte på något sätt hans, att han faktiskt var lite galen och att han var alkoholiserad. Och i backspegeln kan vi se att Mel Gibson dels är lite galen. Han har erfarenhet av det, att faktiskt ha perioder av totala neuroser. Och alkoholismen vet vi om sen länge. Alltså då var han ju ren när han spelade. Idag skulle han förmodligen inte spela en sån karaktär lika bra, för han är in the middle of the shit. Men när han spelade in Dödligt vapen så hade han ju varit ren i några år för första gången i sitt liv, tror jag. Och kunde fånga det här. Men när plötsligt Gerard Butler, jag har läst någonstans, han har pratat ofta om att så här, ja, han är också super. Men det kan vara det här klassiska önsketänkandet av att vara en rockstjärna. Alla musiker, om man frågar om deras past history av alkohol, så är alla så här, ja, för fan, jag var nära att dö. Och de är så stolta över det. Och de var aldrig nära att dö. Inte mer än vad du har varit nära att dö någon gång. Förstår du? Du nyttjar inte sprit särskilt mycket, Emil. Men någon gång har du haft en fylla som du, om du var Gerard Butler eller en svensk musiker, skulle göra om till att jag tog en överdos en gång. Så, jo, men för att det är en del av narrativet det här. Jag har haft det jobbigt i mitt liv. Ja, det är tufft liksom. Och det skiner igenom i när det är den här, alltså om de här fåfänga, snygga skådespelarna får chansen att spela en karaktär som introduceras genom att sitta i en bar och säga one more Jimmy till bartenden. Och sen går de ut på gatan och shit vad de fryser. Och de är så slitna för de har lite skäggstubb. Och det bara skiner igenom att nej, du bara spelar på en klyscha, förstår du? Och så man hade kunnat ta bort spriten från den här karaktären. Och likadant här med när folk ska spela rockstjärnor på film, så är det alltid knarkande rockstjärnor och sminkade. Fan, jag hatar det där sminket. Det är som att varenda jävla... Va? Nej, jag tycker bara det var kul att det fastnar så vid kajalen. Ja, men för att så fort man ska skilja en rockstjärna så är det kajal. Alla rockstjärnor har inte kajal. Förstår, vadå? Chris Martin har i och för sig säkert kajal. Alltså jag har inget emot kajal här. Det är mer att så fort man ska spela en rockstjärna på film, så blir det lite så som Tom Cruise kanske gör. Fan, jag har inte sett den filmen. Jag ska erkänna, det färskaste exemplet jag har i mitt huvud är han hobbiten som är med i Lost. Vet du vad hans skådisen heter? Ja, Monahan, va? Dominic Monahan. Ja, just något, det är han. Något åt det hållet, ja. Ja. Och i Flashback... Jo, men i Lost spelar han ju exakt den typ av rockstjärna. Ja, och det är honom jag tänker på. Så det är dumt att jag inte tog honom som exempel. För att då får han vara liksom... Han har till och med... Han har en sån här... Vad är det? En sjal runt halsen. Och så kajal. Och så är knarket hans bekymmer. Och ska vi tillägga, precis som tonårsdottern i This is 40. Mm. Så jag har börjat sträckse Lost. Och det har tagit ut sig på min sömn, på mitt arbete. Men har du sett Lost innan alla sånger, eller detta? Nej, jag har väntat bekantar? Medvetet, precis som med Sopranos. Fan vad skönt, för du är ändå en tv-serie som jag har sett hela skiten av. Och du, fan vad trevligt. Ja, absolut. Och jag kan säga att jag har direkt börjat knarka det. Så att på mindre... Men vilken säsong är du på? Det var det att på mindre, på så här, typ på 5 dagar har jag nu snart sett klart säsong 3. Ja, ah, nu börjar du röra dig mot dippet i serien. Du börjar dippa snart. Ja, och jag har ju en jag tycker fortfarande om... ingen säsong slår. Alltså, jag vet inte, snacka om Lost nu känner jag. Så kan vi inte gå in på Lost nästa vecka och så när du sett lite mer och så fortsätter jag lyssna. Kan ju till och med ha sett klart den då, för att den har tagit över mitt liv. Och jag hoppas ju, absolut, vi går in på Lost nästa vecka. Och min förhoppning är att jag inte kommer bli besviken så som alla andra verkar ha blivit, i och med att jag är förberedd på det, förstår du? Mm, precis. Du har du sitter i försvarsläge lite. Ja, men samtidigt känns det lite svårt, för jag har sakta börjat märka nu i slutet av säsong 3 att det finns en typ av relationsvärme som börjar försvinna, för det har blivit så uppluckrat. Det är så många trådar nu och så många platser att följa att den här intimiteten inte längre går att finnas kvar. Alltså så jag märker att den är på väg åt ett annat håll. Men jag är otroligt förälskad i de här. Men vet du vad som är så intressant med Matthew Fox? Som spelar Jack, huvudkaraktären i Lost, nej? Ja. Ingenting. Vet du vart den repliken är tagen från, Gustav, det citatet? Nej. Knocked up. Okay, för att återknyta. Ska vi ta din punkt nummer tre nu? Jag tror inte Jad Apatow gillar Lost så mycket. I och med att han låter sin tonårsdotter i real life. Men jag tror det också var lite som en referens till den repliken kanske. Ja, säkert, säkert. I uppföljare. Men vi går tillbaka till min lista som du säger. Nummer tre på min lista över fem karikatyrer på film och tv som borde gå i graven är... Och den här har börjat dyka upp amerikansk film, men jag började upptäcka den i svensk film faktiskt för några år sedan. Och det är maken till karriärskvinnan som uppför sig exakt som en missnöjd hustru brukar göra på film. Det fanns i Susanne Reuter-serien, vad hette den, med Alexander Rappaport, Drottningoffret. Okej, okay, jag såg aldrig den. Ja. Kronprinsessan. Det gjordes ju några säsonger med olika titlar. Men då finns det, jag kommer inte ihåg vad den svenska skådisen heter. Han påminner om Magnus Krepper. Men det är skådisen som spelade, som våldtog en autistisk pojke i Beck-filmen Pojken med glaskulan. Vad heter den skådisen? Pojken i glaskulan, en av de bättre Beck-filmerna. Jag tycker att den är, fan, när Beck var så här psykologiskt och mer så här thriller och inte faktiskt vara actionspektakel, så tycker jag fan att några av de Beck-filmerna är rätt bra. Det är bland den, men jag vet inte vilken skådespelare du pratar om. Men, Och det är egentligen, det är ju skitsamma. Men den här maken till karriärskvinnan, exemplet här det här, vi säger att det är kronprinsessan. Alexandra Rappaport, karriärskvinna, kvinna på väg i karriären. En modern filmkaraktär som man liksom vill ha med i många produktioner för att det faktiskt makes a difference att ha det. Så där är inga problem, och det är en spännande berättelse och allting sånt. Men så kommer hon hem, och vem står och diskar? Jo, det är hennes man som vars liv hämmas på grund av att hon gör karriär. Och han är sur på samma jävla sätt som fruar, alltså som kvinnor alltid har varit sura på män i filmer, förstår du? Ja, men kan inte det vara någon sån här jämställdhet/balansskitnödighet av manusfattare? Jo, men man, istället för att hitta så här, hur blir just den här karaktären sur, så bara kopierar man, men man byter kön. Ja, precis, man bara vänder på det, man kan inte bättre det där. Hur ska vi lösa det här då? Det blir tvärtom, för vi vet inte riktigt hur vi ska bli liksom bara... Ja, eller det är lite så här tänket. Nej, men vi gör huvudrollen till en kvinna istället. Så som man gjorde med Salt. Man bytte så här. Det var skrivet Tom Cruise skulle spela, men nu kör vi Angelina Jolie istället. Men som att man skulle känna hela tiden att det är någonting som känns konstigt med Angelina Jolie, för hon pratar som en man, hon beter sig som en man. Man har bara bytt kön, men man har inte ändrat karaktären. Och det är ett ganska stort kliv att ändra från man till kvinna, vad den folk säger i en karaktär. Säg inte så, Gustav, nu börjar du röra dig på så här farlig mark här. Varför då? Minerad feministisk mark, när som helst kan det smälla från något håll. Nej, men samtidigt, okej, okay, om man ändrar en karaktär, om den först är skriven för mig, och så går man in och så ändrar man till dig, men behåller alla mina egenskaper, så blir det fucked up, förstår du? Ja. Jo, ja, jag fattar vad du pratar om. Jag säger bara kliv försiktigt, Gustav. Ja, men det blir intressant. Jag kanske uttrycker mig dåligt för att, men mitt exempel här är till exempel i gamla 90-talsklassiken Thelma & Louise. Så finns det Michael Madsen spelar ex till Susan Sarandon. Och där det finns en helt annan nyans i det blir en människa, det blir en karaktär. Det blir inte en karikatyr. Det är det mest det jag är ute efter. Det får finnas hur många besvikna hemmamän som helst i filmer, men det känns inte trovärdigt när han beter sig som en kvinna i en 50-talsfilm. Förstår du? Nej, men jag förstår exakt vad du menar. Jag kan själv inte komma på ett exempel. Jag själv stört mig på det. Så jag tycker inte det är ett så stort problem. Men jag fattar vad du... Jag tycker det är intressant det där att man som manusfattare väljer bara vända på det, för man vet inte bättre. Nej, och det där, det är okej. Okay. Och till de som blir upprörda på mig och som inte riktigt förstår, det Emil sa där är det jag är ute efter. Min punkt nummer två, och nu fortsätter jag ju bara att fortsätter jag bara att spränga mig själv i luften, som du var inne på. Då min punkt nummer två är den skrikiga afroamerikanska kvinnan. Nej, nu är vi försiktiga, Gustav. Nu är vi väldigt nära att någonting kommer... Ja, men det här känner jag redan 2001. Och det är någonting, och där tycker jag hemma lite. Speciellt den afroamerikanska kvinnan. För jag kommer ihåg när jag såg, det var 13 Ghosts. En skräckfilm jag gillar att återkomma till då. Det är väl också en milstolpe. Den dagen vi tar oss, ger oss i kast med att prata om 13 Ghosts, som kanske inte kommer ske, men... Då har vi också nått en milstolpe i den här podcastens historia. Ja, verkligen. Underbara demoner, eller spöken i den filmen. Fan vad jag älskar det. Men då finns det en rätt obligatorisk i amerikansk filmsammanhang. Den här sidekick-karaktären till en kvinnlig huvudroll, kompisen, som är en då afroamerikansk svart kvinna, vilket ju afroamerikansk står för. som hela tiden skriker precis som Chris Tucker. Jag hatar Chris Tucker. Jag tänkte också det här token black guy, det är samma sak på den manliga sidan, att man slänger alltid in en mörkhyad för att skrika och ha sig och vara lite käftig. Jo, eller skräckfilmer för att dö rätt tidigt i filmen. Ja, precis. Och som jag skulle säga där, Chris Tucker i Rush Hour, alltså jag pallar ju inte de filmerna på grund av att han bara skriker. Och det är någonting, jag känner att den karaktären är förlegad bara, alltså gör det annorlunda. Och visst, låt en person få reagera. Men när det är just det här, det är en karikatyr som folk blir sura på, du vet, gamla 40-tals Tintin-böcker av att de svarta männen i Kongo, alltså det är ett rasistiskt projekt, att det är en rasistisk tolkning, men den här snubben som skulle bärna Tintin från biblioteket, bla bla och sådär. Men det är ingen som reagerar på de här kvinnorna längre, utan de får fortfarande spela de här karikatyrerna som framstår som lite halvkorkade liksom, och inte förstår att fan, det är demoner här, för de bryr sig ändå mer om sin makeup och att gå i sin klacksko. Jag tänker bara på Scary Movie-filmerna. Skojade om det. Okay. Alla filmer, jag vet inte vad den skåten heter, men alla filmer hade ju samma skådis som återkom, fast hon dog i alla filmer. Och här, hennes roll gick väl ut på, om jag minns rätt, det var länge sedan jag såg Scary Movie-filmerna, men att hon bara skrek och hade sig och inte fattade vad som pågick, och sen dog hon. Så det är så här, men i den typ av filmer jag ser, så tror inte jag råkar ut så mycket ut för den karikatyren. Så jag tycker inte att punkt två heller är så stort problem för mig. Nej. Nej, och det är främst den här kvinnan från 13 Ghosts, och den kom 2001, som jag tänker på. Så att jag är glad att jag får göra den här listan. Det är små saker som jag har tänkt på som äntligen får komma ut liksom. Och nummer ett, och det här är, alltså det här, fy fan, det här har jag stört mig på. Vi har alltså i början av 90-talet Leonardo DiCaprio som gör en underbar rolltolkning i Gilbert Grape av en handikappad pojke. Och hälften av alla människor i hela världen som ser den här filmen tror att han är handikappad på riktigt. Alltså det var ju så stort att han blev Oscar-nominerad och allting. Ja, men det är lite samma som man trodde om Juliette Lewis och Stallone då. För att han verkligen agerade. Han var ju verkligen inte exakt så motsatta sidan av Juliette Lewis och Sylvester Stallone. Precis. Ja, precis. Men efter Gilbert Grape så hände det någonting. Och då det är att alla, vi har en pojke i Kai Pollack-filmen Så som i himlen. Nu senast i den populära, jag tyckte inte så mycket om den, men miniserien Hatfield and McCoys med Kevin Costner fick en Golden Globe bland annat för den. Så finns det också en liten blond pojke där, både i Så som i himlen, som ju är en svensk film, och i Hatfield and McCoys så försöker de spela Gilbert Grape handikappad. Och det här återkommer ofta på film. Det dyker upp i små roller. Och det är ingen som någonstans... filmvärlden verkar ha slutat researcha olika handikapp. Utan det enda man behöver göra är att kopiera små manér som DiCaprio hade i Gilbert Grape. Och du vet, det vrider sig i hela min kropp när jag ser de insatserna på film. Det nästan förstör en hel filmupplevelse. Så som i himlen som jag lite tycker om. Och när jag tänkte så här, jag ska se om den så att jag kan hålla ett litet försvarstal till den filmen. Jag tycker den är lite onödigt mobbad. Men då dyker, den här pojken upp som spelar handikappad och sjunger i kör. Och då är jag så här, jag kan inte. För jag vill spöa skiten ur den här skådespelaren som försöker leka DiCaprio i Gilbert Grape. Jag pallar inte. Jag till och med störde mig på han som spelade handikappad bror i den där Mary. Och då är det ändå en slags parodi på Gilbert Grape. Eller hur? Ja. Det är också där en sak jag inte... Jag tar inte så stor skada av det som du gör. jag minns knappt Gilbert Grape heller. Kan inte vara liten så att Leonardo DiCaprio spelar säkert bra, för han är jävligt duktig. Men han var ju så jävla snygg också. Att alla tänkte att fan, han är handikappad. Man ser så jävla bra ut. Nej. Hörru, jag var med när den hade premiär. Det var ingen som då tänkte... Som sagt, jag såg den. Jag gick ju ett halvt år på barn och fritid innan jag kom in på en filmlinje på gymnasiet. Så jag var så Gilbert Grape med min barn och fritidsklass. Jag var den enda killen. Huddinge var det här dessutom. Om det betyder något för någon. Och alla tror... Jag fick förklara för hela klassen, inklusive min lärare som hette Nilla, tror jag, att det här var en skådis. Det var ingen handikappad. Jo, men och tror du inte alla de här tjejerna som gick barn utan framtid / barn och fritid, tror du inte alla de tänkte att fan, där finns en handikappad kille jag vill knulla? Du säger att jag är på minimerad mark och så drar du den linjen. Den är skön. Ja, men min brorsa gick barn och fritid för helvete, så jag har väl rätt att skoja lite. Men, tror du inte alla de tjejerna satt där i biosalongen och tänkte att där finns en handikappad som jag vill knulla? Äntligen. Det här måste vara jävligt bra. Nej, jag kan garantera att det var ingen som tänkte så, för de tänkte att det var en handikappad med, du vet, alltså glöm inte här, du har inte sett Gilbert Grape på ett tag, men DiCaprio har, du vet, det här, han har så här mjölk i mungipan, alltså du vet, han är briljant i den här rollen. Han är briljant i den här rollen, och det var ingen som tänkte något med att, och det här är en cute boy som man, absolut inte. Och min poäng här med hela listan, just de här karikatyrerna, det är ju på något sätt att främja att, för fan, jag har inget emot de här rollerna jag har skrivit upp, utan det är när det känns ju som karikatyrer, där man kör på ett gammalt, där man bara kopierar andra filmer utan att göra sin egen grej. Vare sig det är då en besviken hemmaman, då kan man ju researcha sina egna besvikna hemmamän. Och ska man spela handikappad så kan man inte försöka leka DiCaprio. Och den, vad angår den afroamerikanska skrikande kvinnan, så jag vet inte, där är inte vi amerikaner, så att det är kanske lättare för oss att störa. För jag minns även när jag såg 13 Ghosts att jag satt faktiskt i en väldigt mörkhyad publik, och de garvade väldigt mycket åt den här karaktären. Så det verkar ha, förmodligen har ett produktionssyfte, men jag vet inte, det känns fel. Ja, är det någonting mer du vill säga om det, eller ska vi avsluta den här långa podcasten? Vi avslutar, och angående den här listan så får ni gärna reagera på den på Facebook, och vi får se om jag har gjort mig förstådd, om jag har landat väl, eller om man får följa upp det senare. Yes, ja, och vi är i alla fall en filmpodcast som finns på vår egen hemsida, tittarnasnackar.se, och vi finns även på iTunes där ni gärna får lyssna på oss om ni vill. Och vi finns på Facebook om ni vill gilla vår sida och kanske då säga vad ni tycker om den här listan Gustav snackar här om här ett tag. Är det någonting mer som behöver nämna? Vi finns även på Film Phoenix, en filmstad, och sen så har vi även en tävling igång. Vill du säga någonting om den tävlingen, Gustav? Ja, vi har en tävling nu som slutar om några dagar. Sista 31, vilken månad är vi? Mars är vi, just då. Så om ni känner så här, ja men det här var lite småkul att lyssna på. Nu pratar jag om det är någon som lyssnar för första gången. Men det skulle vara kul om de pratade om den här filmen istället. Någon gammal film, och gammal kan vara 2003, som ingen pratar om. Så kan ni mejla oss på kontakt@tittaromsnackar. Och med en kort motivering till varför vi ska prata om just den filmen, så kanske vi kommer ta upp den i ett eget avsnitt. Nästa avsnitt kommer vi ha lyssnarens val, eller hur? Ja, om allting vill sig väl. Så därför kan vi inte riktigt säga då vilken film vi kommer prata om. Vi kommer nämna det på Facebook så fort vi vet det. Det har kommit in bidrag, vi har inte gått igenom det ännu. För vi vill ta det samtidigt liksom. Det är roligare så. Precis, vi väntar med julklapparna till efter Kalanka så att säga. Ja. Men ska vi säga hej då nu Gustav, så hörs vi nästa vecka och snackar om någon film som är vald av er lyssnare. Ja. Hej då. Hej.